اللہ رب العزت نے اتنا علم مولا علی پیدا فرمایا تھا رسول پاک فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا تو رسول کو کون ہو سکتے مجھے حکم دیا گیا کس چیز کے لیے؟ ان اسجد علی سبع ذراع ہوئی میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. کتنی؟ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. سجدہ کرتے وقت سات ہڈیوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے. سات ہڈیوں پر سجدہ کروں مطلب ہڈی کے اوپر سجدہ نہیں کرنا. حدیث نہیں سمجھنے والے تو کہتے ہیں نا. ہمارا محاورہ کچھ اور رہ گیا, عرب کا محاورہ کچھ اور رہ گیا. پر مثال دے دوں میں آپ کو, ایک پکا ہے قبر پر بیٹھنا حرام, قبر پر جانا حرام. یہ دیکھو حدیث ہے ابن ماجہ کی, یہ دیکھو حدیث ہے ابو داؤد کی. ہم نے کہا مدت ہو گئے تو بندے بندے بھائی ان سب کے لیے تو اس میں جاتا ہے. لوگوں نے نام ہی الگ الگ دے دیا. بات سنیے, میں مثال دے رہا ہوں, ٹارگیٹ کر کے کہا نہیں, مثال دے رہا ہوں. دیکھیے حدیث ہے, بے شک انہوں نے پیش کی سامنے حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ حدیث مجھے کا قبر پر بیٹھنا حرام. حضور علیہ السلام نے فرمایا, سب سے مشہور حدیث مجھے پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ لوگوں قبر پر بیٹھنے سے اچھا ہے انگارے پہ بیٹھ جاؤ. حدیث پیش کی جاتی ہے. ہم نے کم سنایا کہ حدیث نہیں ہے, مگر پیارے سمجھو تو صحیح حضور کہنا کیا چاہ رہے. قبر پر بیٹھنے سے مراد قبر کے ارد گرد بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ قبر کے اوپر بیٹھنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اوپر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ انسان انگارے پہ بیٹھ جائے. تو قبر کے اوپر ہم کب بیٹھتے ہیں؟ ہاں اگر کسی حدیث اللہ سے حول قبر ہو, یعنی قبر کے ارد گرد بیٹھنا حرام ہے, تمہیں مجھے ثابت کر کے بتا دو. اب چونکہ اوپر ہمارا ہمارا قبر پر آ جا رہا ہے بڑا پہ جاؤ تو مزار اوپر ہو ہی جا رہا ہو, لیکن کہتے ہیں اردو میں یہ کہ مزار پہ جا رہا ہے. اجمیر شریف ہاں جائے درگاہ پہ جائے تو درگاہ کے اوپر بھی جائے گا. وہ درگاہ پر جا رہا ہے, یہ ہمارا محاورہ ہے. اسی طریقے سے عربی میں لفظ فوق اور لفظ علا کا استعمال ہوتا ہے. میں زیادہ بیچ میں نہیں جانا چاہتا. قبر پر بیٹھنا ہو, قبر کے اوپر بیٹھنا ہو, قبر کے اوپر بیٹھنے کی حدیث آئی ہے جو آپ پیش کرتے ہیں کہ انگارے پر بیٹھ جائیے اس سے اچھا ہے. قبر کے اوپر بیٹھنے کی حدیث آئی ہے جو حضور نے بیان فرمایا, لیکن قبر پر بیٹھنے کی بات بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم باقاعدہ جنازے کے قریب قبر کو, قبر کے قریب جنازے کو دفنانے کے بعد قبر کے قریب کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے. اگر قبر کے پاس کھڑا ہونا, اگر قبر کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو معذرت مستحب برا کام کریں گے. بخاری کی حدیث ہے. کتاب الجرائم پر یہ بات یہ ہے کہ محدث قبر کے پاس حدیث بیان کر رہا ہے, محدث قبر کے پاس بیان کر رہا ہے. مصطفیٰ جا رہے ہیں نصیحت فرمائے قبر کے قریب ہے. تو قبر کے قریب کھڑا ہونا یا قبر کے قریب بیٹھنا جائز نہیں ہے. سمجھ نہیں پائے قبر کے اوپر بیٹھنا منع ہے. پہلا کہ میں نے ایک مثال دی تو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا مطلب یہ نہیں کہ ہڈی کے اوپر سجدہ کرنا. شیعہ مٹی کے ٹکڑے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, شیعہ مٹی کے ٹکڑے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زمین ناپاک ہے, جتنا ٹکڑا لے کے آتے ہیں پیشانی اسی پر رکھتے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ اللہ نے ہدایت دے. تو ہڈیوں پر سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو ساتوں ہڈیاں جب پیشابت کی حضور جھکنی چاہیے. اب وہ سات ہڈیاں ہے کون سی؟ ہندی والے نہیں بتا پائیں گے, ہندو والے بتائیں گے. آپ ادھر جائیں تو پہلے بتا رہے ہیں کہ سات ہڈیاں کون سی ہیں. یہ سات میں کیا تو ہے, ایک دو تین چار سات آٹھ آٹھ ہو گئی, آٹھ ہو گئی. اسے بیان کی جا رہی ہے سات کی دو دن کون سی ہے؟ بہرحال ہم بتاتے ہیں ایک ہڈی گری جائے. اب یہ ایک ہڈی دو ہاتھ کی زمین پر رکھنا ضروری, کائنا بھی مایا کی زمین پر رکھنا ضروری, رکنا بھی سکتے کی حالت سے رکنے کی ہڈی کی زمین پر رہنی چاہیے. دائیں گھٹنے کی بائیں گھٹنے کی ہڈی کی زمین پر رہنی چاہیے. پاؤں کی جو انگلی ہے وہ پنجے کی زمین پر رہنی چاہیے. پانچ رکھے سبحان اللہ, تین رکھنا کم سے کم ضروری ہے. اور دونوں پیروں کی ساری انگلیاں زمین پر رہنی چاہیے. یہ پورا طریقہ. اگر پیر آپ کا ہو گیا تو آپ کا سجدہ نہیں لگے, آپ کا سجدہ نہیں. آپ اس چیز میں بڑی اور ہلکے سے لیتے ہیں. تو میں نے کئی لوگوں کو آج بھی دیکھا, کئی لوگوں کو جو کپڑے ہوا ہوا رہتا ہلکے سجدہ نہیں ہوگا, ان کے اجازت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں تھی. دوسری بات کپڑا موڑنے ہمارے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کا تقدیر کا سبب نہیں.